اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سورة الزخرف مكي سورة او نازل شویل پس د سورة شورا نه او د مخکینی سورة سره ربط آسان دی. په مخکینی سورة کې ورته ویلې چې تاسو به د الله تعالی قانون هغه به منئ او ولایت شرعي دی او که ولایت تکوینی دی، یعنی په نظام تکوینی کې به هم د الله تعالی تصرف منی و نظام تشریعی که با هم دا اللہ تعالی تصرفات منی. نو پا سورت زخرف کی ورد دا مسئلہ پا دلائل سر مدلل کی چه پا دی خبر باندی دلائل شتر دارنگی پا سورت شورا کی ورد مسئلہ بیان کنو پا سورت زخرف کی با اس بیا لکسنگ چه دا حوامی مترد دی جواب ده شبهات وبکی چه هغه شبهات چه په دې مسله باندې خلکو وارد کړی دي، نو دا هغه جواب وو کی چې نه هغه د سلور شبهات راوړي او دا هغه جوابات پکې په دې صورت کې. دعوه د صورت صدا، نو دعوه د صورت دا رد په دلیل د مشرکانو باندې په حجتونو د مشرکانو باندې او هغه دلایل دا دي چې دوی پیش کړي یو اعتراض او یو دلیل به دوی د خپل شرک د پاره دا پیش کوي چې دا مونږ چې کوم شرک کوو نو دا د الله تعالی په مشیت او د الله په اراده باندې دی. او دا براشي په شلم آیات کې وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم انهم الا یخرصون. دوی غټ دلیل دا پیش کوي چې مونږ ځکه په حق یو چه کچر تا اللہ غخت وی نمونگ با دی باطل و معبودان و عبادت نوی کرد، لیکن اللہ غخت دی چه مونگ عبادت وکو بس چه اللہ کم کارو گواری اغا جائز وی لحاظ از مونگ دا کار جائز دی. دویم نمبر داره چه دوی بدلی پیش کهی چه اتباع الابا مونگ دا پلار نی که پلار روانی پاغی بولا رد کهی لکه دویشتم او درویشتم آیات کی بل قالو انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك فاغبا نبيارتك. تذرنگی دریم نمبر بدوی دلی پیشکی چ عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چ اللہ تعالی زیو نو فاغبا نبدوی استدلال کی نو اغب و ترد کی پ یوکم شپتا یاد کی ان هو الا عبد نا دا عیسی علیہ السلام دا نو مگر بنده او دا الله تعالی انعمنا علیه چه مونږ پاغه باندې انعام کړو وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل. دا بوته جواب ورکی نو سلورم اعتراض بدوی دا کئ چه نه زمونږ دا خدایان مون خدا نه وایو چه دوی مطلب داره چه متصرفین دی و دوی قدرت لری و دوی اختیارات لری. ها دوم راقیده لرو چه دوی بزمونگ شفاعت کئی سفارش بم کئی بچ کئی بم. نو پا شپگت یا آیات کی شپگت یا آیات کی بوله پا دی دعوه ردو کی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق وهم یعلمون. نو داره دوی غسلور اعتراضات تی ده مشرکانو چه مونگ چه دا کم شرک کونو یو داوی چه دا دا اللہ وقتی دویم داوی دا دا مونگ دا پلار و نیکو زمونگ دا مشاران و لارا دا. دریم نمبر خبر دا کهی چه ولی عیسی علیه سلام چه نو سلورم نمبر خبر دا کهی چه شفاعت دی مونگ لشفاعت که یو سفارش برا لکی سیدا. نو دا سلور شبهات پیش کهی دا دی سلور شبهات و جوابات بور تورقی پا صورت کی ترتیب دا صورت سده. نو داده چه اولنه باب تر پینزه در شمایات پوری دی پا اولنی باب که اولن سا ذکر کئی شهادت ده قرآن ذکر کئی او دا دا قرآن شهادت چه ده دا با دا صداقت دا قرآن دا پارا چه گوره دی قرآن چه دا کمی مسئله بیان کری دی نو دا اشتیا دی ولی دا دی قرآن صفات با دا تذکر کی دا قرآن اغا صفات و سر بدا ثابته چه دا فصیح بلیغ او دا بهترین کتاب دا اللہ کتاب دی دا با دا تذکر کی بیا دا آغی نفس پا زجر ور کی پا پینزم آیات کی پس بانده پا اسراف بانده بیا با پشپگم اوم آیات کی زجر ورکی پا انکار در رسولانو بانده چه خلق در رسولان نه انکارو کی نو پا اتم آیات کی با تخویف ورکی دمکی با ورکی داغی نفس با سلور عقلی دلائل تر سوار لسم آیات پوری با دغا دلائل عقلی ذکر کی کلا چه آغا ذکر کی نو داغی نفس با زجر ورکی پا دی خبر بانده چه دا مشرکان وی چه ملائک دا اللہ تعالی لون دی نو پا دی عقیده بانی والا رد کئی او دا دی بسلور دری جوابات بے کئی دا اغین و روز تو بیا ما تاستوی دی مشهور شبها چه زاد دا اللہ وقت منگی ذکر کو نو آغا با ذکر کی پا شلم آیات کی پا یویشتم و دویشتم او درویشتم که بسشی دا با ذکر کئی چه او دغه دوی بل اعتراض کوي چې دا زمون د پلار نیکو زمون د مشرانو لار ده لہذا مونږ په دې لار باندې روان یو نو دا به تر پنځه شتمه آیات پورې به دغه ذکر کی دا غی نفس دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه پیښ کوي چې ګورا هر سړی د پلار په لار نه ځي ابراهیم علی السلام ګورا د خپل پلار سره اول په دې مسله باندې لانجو نه کړه د خپل پلار سره مخالفت نه کړو وی کو وسره ولی د کته پلار خلاف دی یقینا دا غی نو رستو بیا ان دغا سبب د انکار د رسول چې خلق د رسول نه ولی انکار وکي د دې وجه به ذکر کړي بیا دا غی نه دو وجه به ذکر کړي او پاره کې د دوی د درې اعتراض او مرضی درې اعتراض د یو د شمعات کې د دوی راضی وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم بیا دا غی نو رستو با تزهید په دنیا د دنیا نه بیا رغبتی چې کوم دی هغه به ورکی دا په دې طرز باندې بدا د صورت ترتیب دی په دې طرز بچلیږي خام بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین د حامیم معنی خو مله تکړه و چې مقطعات معنی مونږ له ناراضی البته دا غو رموز چې کوم چا دغه کړه د ناغه مې ته بیان کړو والکتاب المبین دا اوس ترغیب ال القران دی او قران شاهد پیش کړي پدې خبره باندې چې قران صادق کتاب دی د الله کتاب دی دلیل په څه دی دا دومره صفات چې د قران دی کنه دا د قران د صداقت دلیل دی والکتاب المبین نو قسم می دی په کتاب باندې المبین چې هغه کار کوون کده حق او د باطل دی یا المبین المنقذ من الجهل الى و من الجهل والضلال چې د گمراهی او د جهل نه نجات ورکوون کده خجدای او صفات چې الکتاب او المبین دریم انا جعلناه قرانا یقینا من غرزول لدا کتاب چې دا قران مولی صاحب دغه دې در باندې دا سوال دی چې قران مونږ غرزول دې نو په دې باندې دغه معتزله دا سوال کوي چې مونږ خدا عقیده لرو چې قران د الله کلام دی او مخلوق قران د الله کلام نه دی او مخلوق دی قران د الله کلام نه دی او مخلوق دی او دلیل دا آیات پیش کوي انا جعلناه چې یقینا مونږ غرزول دې دا قران نو د دې معنی دا بسکه وستل تکي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم مانا را نقل دا چہ انا انزلناہ من نازل کرد دا جعل فماند نزول سر دے قرطبی نے نقل دیا غو جعلنا فماند سمینا سر دے انا جعلناہ اے سمیناہ من دا مسما کر دے پدی نم سر او ابن عباس لا یو سڑے دا حضرموت نرا گئے او ورته وی چې قران د الله کلام دی او کنه مخلوق دی نو هغه وی نه قران د الله کلام دی سوی کم ده فاجره حتا يسمع كلام الله دا یاتونی ورته وی چې دا ورته ذکر کول نو دا غی نه ورستو هغه ورته وی چې خچ دا داسه ده نو بیا قران ټول الله وی چې نا جعلناه نو دا غی جواب هغه ورکو چې نه هغه په معنی د كتبنا هو سر دی ان جعلناه ای كتبنا فی اللوح المحفوظ مونږ دا قران په لوح محفوظ کې لیکل دي هم په دې ترتیب باندې چې کوم ترتیب باندې البته دلته دلته دی قرانن مقروان لستل شوی عربین ظاهر مضمون والا دی لعلکم تعقلون دی په تاسو تاس عقل اولری و انه فی ام الكتاب دای نور دو صفات ذکر کړل و انه یقینا دا قران چې دی فی ام الكتاب په اصل د کتابونو کې دی ها فاصل د کتابونو سره لوح محفوظ دی پاغه کې د لدینا الله وی زمون سره دی لعلی خامخا اوچت دی او حکیم حکمت والا دی نو دای نور دری صفات ذکر کړل فی او سلور صفات فی ام الكتاب دی لدینا الله وی زمون خوا کې دی او مقام او مرتبه دا او بل صفات ذکر کو چې لعلی او بل صفات ذکر چې حکیم دا حکیم کتاب دی دای تر دی پورې د قران غا صفات ذکر کړل چې ذکر کړل د قران د صداقت د پاره اوس چې پس د دې صفات او نه د دومره بهترین کتاب نه خلق مخ اړي نو سوې افا نضرب عنکم الذکر غیته ذکر ورکی افا نضرب عنکم الذکر صفحا آیا واړو مونږ د تاسو نه از ذکر دا وحی د قران صفحا په اړول سره ان کنتم قوم مسرفین د دې وجنه چې تاسو یو قوم یې مسرفین د حد نه تیروتون کې یعنی چې تاسو شرک کوي تاسو د حدود د الله تعالی نه بهر یې نو په دې وجه مونږ د تاسو نه قران بند کو یعنی د دې وجنه نه بندو بلکې د دې وجنه خو پکار ده چې مونږ قران تاسو ته نورم جاری وساتو زکه چې تاسو مسرفان یې وکم ارسلنا من نبیین فی الاولین او ډیر را لګل مونږ پیغمبران دا اوس غدغه د انکار د رسولنا وکم ار پاغي باندې تجر ورکی وکم ارسلنا من نبیین او ډیر را لګل مونږ پیغمبران فی الاولین په خوانو خلقو کې و ما یاتیهم من نبیین او ناراض دغه خلقو ته من نبیین کم پیغمبر الا کانوا به یستهزئون مگر و بدی پاغي پوری ټوکی کوون کې نو چې دای کول اوس داغي نه پس تقویب شروع کی فاهلکنا اشد منهم بادشاہ نمون اونی ول اشد منهم اگر سخت دوینه بادشاہ په حمله کې پنی ول د خلکو کې چې نور خلق بیرانی ول ولولې بدماشانو هغه متتباکل و مضا مثل الاولین او دیر شوی دی مثالونه د پخوانو خلکو د پخوانو خلکو د مثالونه په عذاب کې تاسو ته تیر شوی دی اوس داغې نه پس سلور عقلی دلایل ذکر کړي تر سوار لسم آیات پورې اوس په دې موضوع باندې دلایل ذکر کړي چې ګورئ از دا قران چې راغلی د دې قران مضمون اومنه ولی اومنه ذکر چې د قران مضمون په عقل سره ثابت دی ولا ان فعلتهم من خلق السماوات والارض او کچرته د دوی نه پښتنه وکي چا پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه دا دلیل اعترافي او ذکر کوي لا یقولن من خامخادی بووی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه غو زور ور او پوی ذات الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات ته جوړ کړی تاسو ځمکه مهدن زائد آرام وجعل لكم فيها سبلا او غرذولي تاسره پارا پدي ازمکا کی سبلن لاری لعلكم تهتدون دي پارا چتا سو په هدایت باندې شي د الله توحید ته معلوم کی مطلب دار ولذین نزل من السماء ماء او اغذات دای دویم دلیل دریم دلیل اغذات چرا وری د برنو بو بقدرن په یو خاص انداز باندې فانشرنا نبی امنگرا پورته کو پاغي سرا ها تازه کو پاغي سرا بلده تمیتا اغخار غوتن وچ کذالک تخرجون دارنګ بتا سرا فاسول شيء والذي خلق الازواج سلورم دليل او خاص الله غزا ته پیدا کړی دي جوړی کله هټولي وجعل لكم من الفلك او جوړ کړی تاسو رند بیړونا بیړی کیشته در جوړی کړی ول انعام او د سارو زناورونا ما هغه تر کبون چې تاسو سوري گی پاغي باندې لتستو على ظهوره دې لپاره چې تاسو برابر شي په شاداری باندې په شاګانو داری باندې ثم تذكروا نعمت ربكم نو بیا تاسو یاد کړئ نعمت در خپل اذا استويتم عليه كل تاسو برابر شي پاغي باندې ور او ختي ورته نو بیا د الله نعمت یاد کی نو د خطو طریقه دا چې کله ورته کینو الله اکبر چې کله فهم لا تورثی دین الحمدلله دا غینه رستو بیا دا دعا وتقول تاسو وای سبحان الذي پاک دې غزا سخر لنا هاذا چې تابع کو دغ سارو سخر لنا په تابع کړي زمونږ هاذا دغ غټ زناور او کشتي و ما كنا له مقرنين او نو مونږ دې په خپل قابو کې راوستون کې دم فقل قابو کی نشورا استے و انا الى ربنا لمنقلبون او یقینا من رب طرف تا لمنقلبون خامخا واپس کی دن کیو نتردی پوری دا سلو عقلی دلائل شو پدی سلو رو عقلی دلائل سره ورتدا مسئلہ ثابت کرا چه مضمون دا قران چه قران کمی مسئلی لراغلی دی اخا معقول مسئلہ دا تاسو ولید زاننا معقول خلق نه جوړوی بی عقل او بی فائدی سینو پس روان یی راشد اللہ تعالی توحید منی او پس داغی نورستو زجر ورکی مشرکین بالملائکتا چه کم ملائکو مشرکین دیو پا دریو طریقو سر داغی جواب کی بیا و جعلو لہو او گرزی دا خلق دا مشرکان لہو اللہ تعالی لرا من عبادهی دا بندگانو داغنا جز ان حساب برخا دا اغ پا بندگانو کی اللہ تعالی لرا سکی دا اللہ پا بندگانو کی دا اللہ جزیت ثابتی دا بچے دے دا خوی جز چو دا خوی برخا شوا یا دا دا اغ پا صفاتو کی جزیت ثابتی چه دا وی چه دا خادا متصرف دے او دا چه دا عالم الغیب دے دا خود اللہ صفات کتاب کی جز بل چالا ورکو صفات کی دے سبر قبل چالا ورکا دیت جزیت وی ان الانسان یقینن دا انسان سر لکفور مبین خامخا ناشکر اخکار دے امیت تخذ من ما یخلق بناتن اس جوابو نے ورکی اولنے جواب امیت تخذ آئے جور کر جی اللہ تعالی من ما داغنا نیولی جی اللہ تعالی راغنا یخلقو چه پیدا کر جی بناتن لنا دی بوی ملائکی دا اللہ تعالی لنا دی اللہ وی خذ دان لنا خواما و اسفاکم ورکر یی تاسو بل بنین پا زامنو باندے فلقو تاسو زامن خواقا وی دان لتاسو لسید زامن در کوما او دان لبا ملونی و اذا بشرا حدهم بما ضرب للرحمن او کلت زیر ورک لشی بما پاغل جنی سرا ضرب للرحمنی که بیانن یه دوی رحمن لرم مثلا تصیفت که ظل و جهون و اگرزی مقدد مسود دن تکتور و هو کزیم و پداس حال کسی دیر دک وی دغمنا تخفل پا زنان باندی پا جنی پا پیدا که دو باندی سمر خفا که گی او ما تا چکم دیر جنی نسبت که او من یونشعو فی الحلیتی آیا حغسوک یونشعو فی الحلیتی چه غیر آغی تربیت اکلی چی فی الحلیتی پا گانا که پا دغو که پا کالی که پا ذرو که و هو فی الخسام او آغی پا جنگ که غیر مبین نوی کار بیان کون که پا آغا مقابله چر تراشی نجبه که هم خون نشتده رالوی شویم دغا شانتی پا دیواراتو که در جگ دغا مقابله نه پا لاس سرکولی شی و نه پا جب سرکولی شی آغا مخلوق الله وی تاسو ما لرا دغا جز جوڑا وی و جعل الملائکة الذین نوس بل جواب کہی او گرزی دا ملم مشرکان الملائکة الذین ملائکی دا اللہ تعالی اغا خلق هم عباد الرحمن چی اغا بندگان دا رحمن دی اناسن جنا کئی دوی ما خبر دارا چی دوی دغا دغا ملائکو تسوی الملائکة تو بنات اللہ ملائکی دا اللہ لون دی یعنی ملائکی جنا کئی دی نو جنا کئی اللہ تعالی تثابتی نعوذ باللہ او جنا کئی چکم دی اغا ملائکو تا وی ملائکو لی جنا کئی دی سو اشہدو خلقهم اللہ وی آیا دوی حاضر شیو پیدائش دا غویتا که چرت دوی حاضر شیوی نسل تکتب شهادتهم نظر چلی کلیکی گی با گواهی دوی و یسالون او بیا بر دوی نپختنم کولشی دای تردی پوری دا غاور جوابون ورکل اوس داغی نفس دا دوی بل زجر شروع شو او دا دوی بل اعتراض دا دوی اعتراض اعتراض داده چی من چی داده دا اللہ تعالی عبادت کو نو دا مشیت دا اللہ کو دا اللہ پا رضای کو اللہ پا دیبان خواخ دی داغی جواب ورته ورکی وقالو وای دا مشرکان لو شاء الرحمن کچرته غخته و رحمان ذات ما عبدناهم نمون با عبادت نو کړی د دوی ما لهم بذالک من علم نشتر دی مشرکان لره بذالک په دغه شرک باندې من علم کم دلیل انهم الا یقرسون ندی دی مگر اٹکل کون کی دی الله وی زما خو خندا خوش وی د دې جواب تفصیلی په صورت انعام کې تیر شوی چې یو د الله تعالی اراده د تکوینی اراده د الله تعالی خو دغه ده که مشرکان شرکونه کوي لیکن یو رضا ده الله ده دوی که بدا مشیت یادول دوی بر رضا ده الله یادولا چه الله تعالی ده مون پا دی شرک راضی ده او خوشاله ده نو ده اغی جواد ورته ورکو چه نا لو شاء الرحمن ده خبر غلط ده پوشی مشیت پا معنی ده رضا سر ده ما پا دی کاربانی نیشته ده ام آتینا هم کتابا اس بل جواب ورته ورکی یو جواب ورکو مال هم بذالک من علم دوی سر پا دی مسئله بانی سر دلیل نیشته ده خود اقفل تک و ده اتکل نخبری کی ده فضل خبر دی اس دویم جواب ورکی ام آتینا هم کتابا آیا ورکڑو من دو اس دلیل نقلی مطرح نشتا دی آیا ورکڑو دی من دویتا کتابا کتابو من قبلی مخکل دینا اید دی قرآن نمخ که من تل چرت دیتا داسی کتاب ورکڑو دی چه پاگی که دو فرشتو یا دو نور و خدایان و دو شرک اجازه وی داسی کم کتاب دویتا راغل دی فهم بهی مستمسکون ندوی بیا پاگی کتاب بانی دلیل نیون کی دوی دکم کتاب کتاب ندا دلیل نیسی دلیل خودی سر نشتره بل قالو بل که دیوائی انا وجدنا آبا انا دای بل اعتراض بل شبه و بل حجت مشرکان و پاغیر رکی دوائیم اگه داده چه دیوائی چه داگه دا مونگ دا پلار و دا مشر و دا نیکو پلار بانی روانی نو پاغی ولا رکی بل قالو بل که وی دا مشرکان انا وجدنا آبا انا یقینا مونگ پلا مندلی دی مشران خپل علا امت علا دین امتنا مراد دا که دین دیو ملت دی و انا علا آثارهم او یقینا مونگ پا قدمون دا آغوی باندی پا نقش قدم دا آغوی باندی مهتدون لار مندون کیو زمون دا پلار نیک پلار که هدایت دی مونگ دا پلار نیک پلار بانی وی روانیو اللہ وی دوی غط دلیل داده و کذالک ما ارسلنا اس پیغمبر تا تسلی ورکی چه نا پا دیتا خفا کی گما و کذالک اللہ وی هم دا غرنگی ما ارسلنا من قبل کا مونگ ندلی گلی مخکستانا فی قریت پا یوخار و وطن کی من ندیر کم یرون کے الا قال مترفوها مگر او باوی اغا بی حد مال دارو دا غخار انا وجدنا آبا انا یقینا مونگ مندلی و مشران خفل علا امت پا یو دین باندی و انا علا آثارهم مقتدون او یقینا مونگ پا نقش قدم دا غی باندی مقتدون و اقتدا کون کیو مونگ پا غی پس اقتدا کون بس دا پلار نیک پلارا پا دین باندی روانیو لہذا بس مونگ دا غلار دا و دا غم دین دی دی دا خبر کولا اس جواب ورکی قالا نو او ورط اوی ورط پیغمبر اولو جئتکم بی اهدا اتقتدون بی آثار آبائکم آیا تاسو دا پلار نیک پلار باندی روانیو ولو جئتکم اگر کذر آغل انتاستا بی اهدا دیر پا هدایت باندی مما دا اغن وجدتم علیه آبائکم دا اغا تاریخینا سی تاسو پا آغی باندی مشران و پلاران مندلی دی نو قالو نو زلطا پا آغی زلطاستا ما دا آغینا دیر دیر هدایت و دیر پوی راوڑی دا نو قالو دی بوی انا بی ما ارسلتم بهی یقینا منگا پا آغا پیغام باندی چه تاسو پیرالی گلی چه یه کافرون منکریو منگا آغا نمنو آغا دا سر منکر تمنو فن تقمنا من هم نو بدل واغست منگا من هم دا دوینا فن زرنو اگورا کیف کانا عاقبت المکذبین تقویف شوها نو سرنگیو انجام دا دروغ جنو کون کو پیغمبرانو لرا چه پیغمبر بچا دروغ جن گانو دا غی خلقو انجام تاسو گوری و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی برا ام ما تعبدون ما در تووی چه دو شبهات ذکر کی نو دا غی نفس دلیل نقلی ذکر کی دا ابراهیم علیہ السلام نا او مقصد پا دی دلیل نقلی کی پا دی دا که بلا خبر اگا اگا دارا چه کلا دیوی چه منگ دا پلار نیک پلار بانی روانیو نو جواب کی ورطا دا ابراهیم علیہ السلام واقع ذکر اوڑا چه ابراهیم علیہ السلام اولا دا پلار سر لانجا کرده نو چه تاس دا پلار سر دا گمراه پلار پس بنده ابراهیمی ملت دانه دا مطلب داره و اذ قال ابراهیم یاد که پاگه وقتی چه ابراهیم علیہ السلام لی ابیه پلار خپلتا و قومه قوم خپلتا اننی براون یقینا مونگ بیزار یو مما دا غنا تعبدون چه تاس عبادت کوی الا الذی فطرنی دا غی عبادت نه دا بیزارم یعنی دا عبادت زنما نمونی کوما الا الذی مگر اغذات فطرنی چه زی پیدا کرم فانه سیهدین نو یقینا اغذات تما تذرت هدایت کی لار برا توخی وجعلها کلمه باقیتا او اوگرذل اللہ تعالی ای وجعلها اوگرذل اللہ تعالی دا کلمه دا براءت دا ابراهیم علیہ السلام چه کما براءت کلو کنه دا بیزاری اعلان کلو دا بیزاری اعلان اللہ تعالی اوگرذو کلمه باقیتا دا کلمه دا باقیتا رست پات شوی فی عقبه ها رست پا اولاد ددکی دد پا اولاد کی دغه کلمه پات شوا یعنی دد اولاد دغه شانتی براءت د کفر او د شرک نکاو او دغه شانتی په پکی پیغمبران راتل نبوت تک جاری شو هغه به دغه مسله بیانولا لعلهم یرجعون دی لپاره چې دوی واپس شي د شرک او کفر نه بل متعت هؤلاء و باهم بلکې اوس الله وی خا دې په دغه پس نه روان لار نکنه دا دادې چې مست کنه یا دا جواب د اغه لو شاء الرحمن ما عبدناهم دا غي جواب دی سوال دې خبره دا وکړه وې دا مونږ چې کوم شرک او کفر کوو دا مونږ چې د رسول د دې پیغام نه انکار کوو دا دې پوجا کوو چې دا الله خو خدا نو جواب الله تعالی کوي چې نه دازما خو هم در دی وجه بل داغه دادا بل متاعو هؤلاء بلک ما فایدی ور کړی دی نفی مور کړی دی دغه خلق تا وا اباهم او فلاران دویتا حتا جاءهم الحق حتا چراغ دویتا حق و رسول مبین او رسول خارا تر دی پوره ما دویتا نفی ور کولی په دنیا کې نو دوی دنیا مستری دی دا د دنیا په وجه دی انکار کوي نور دی طرف هدایت مدایت نشته ری ولما جاءهم الحق نو هر کله چراغ دویتا حق نو قالو دی وی هاذا سحر دا جادو دی حق سے سووی جادو وی رسول ته ساحر او جادوگر وی و انا به کافرون او یقینا من پدی باندې کفر کوون کیو من دا نمنو من دا دینه انکار کو اوس دا اغي مالداری دا په دې صورت کې دې رقم جا زیاد دغه دې چې تزید د دنیا په کې زیاد دی چې خلق چې همیشه انکار د حق نه کوي نو د مال او دولت کوجه کوي او مال او دولت ورته د فلاح او د نجات یو واحد ذریعہ کاری چې را بس کوم بچکی گو فسبه بچکی گو په مال دولت په بچکی گو کای عزت ته او شرافت ته دا په مال کې دی نو په دې وجه انکار کوي نو د دوی اعتراض پر رسول باندې دا دی وقالو وای دوی لولا نزل هذا القران ول نشدا نازل ول دا قران على رجل پيو سړي باندې من القريتين د دې دوو خارونو نا دو خارونو سو یو مکوا ايو طائفو وی په دې دوو خارونو کې په یو غټ خاصری باندې ولې دا قران نه نازلې دو عظیمن عظیمن دا صفات تر رجل دی علا رجلن عظیمن په یو غټ سړی باندې مینل قریتین په دې دوو خارونو کې په دې دوو شارونو کې د په غټ سړی مکا او طائف کې په غټ سړی باندې دا قران ولې نه راتلو غټ سړی دی په اعتبار د مالداري سره یادولو هغه او د دې مقصد دا و چې په مکه کې قران راځي نو دا په ولید باندې راغلی ځکه ولید مالدار پښی او په مجدغه کې په په طائف کې دراغله مسعود ثقفي یو سړی وې پاغه د قران نازل شوی و هغه ډیر مالدار او نو دوی دا غواړي یادول الله تعالی جواب ورکړي او هم يقسمون رحمت ربك آیا دوی تقسیمای رحمت د رب څخه هو دا برخه دوی جوړي دا د دوی په اختیار کې دي چې دوی وایي چې پاغه د دراغله په دې دای دراغله وې دای جواب ورکړو نحنو قسمنا بینهم مونږه تقسیم کړی دي په میانس د دوی کې معیشتهم سامان د ژوند دوی فی الحیات الدنیا په دنیوی ژوند کې دا سامانونه ما تقسیم کړی دي او دا غي دا مطلب نه لته دا می چاته ورکړی دي او دا چا سره ډیر دی نو هغه یا هغه ډیر شریف دی یا چې چاله می ډیر ورکړی دي نو غني هغه دې صدقه سمي هغه دې په حق او هغه ته رسالت راشي نه دا خبره غلطه ده ورفعنا بعضهم فوق بعض او الله تعالی وی پورته کړی می دي بعض دې خلق لرا فوق بعض پورته ده بعض نورنا پسکی پا مال کی دست در پارا درجات ان پا درجو سر پا درجو در مال کی می دارا کردی دی بعض لما دیر مال ور کرده بعض لما کم مال ور کرده ولی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دی در پارا چی اونی سی بعض در دوینا بعضا نور لرا سخریا خادمان یو مال دارا خواه چی در بعض در بعض خادمان چی یو خدمت پی اگر بعض تا خدمت کی بز دنیا نظام پی چلیگ یو مال دارا دوی مدادا لیتخذا دید پارا چی اونی سی بعضهم دا بعض مالداران بعضا دی بعض غریبانانو لرا سخرین پتوکو باندی دیور پور توک شروع کی ندا اللہ ویجویز ما عذاب پیراشی و رحمت ربکا و اللہ ویو دغه مال او دولت دور دغه شی نه دی د الله رحمت ایمان توحید د بنیادی شی دی و رحمت ربک او رحمت د رب تاسو دی خیر غره دی مما دغه سنه یجمعون چې د خلک جمع کوي مطلب دا دی تاسو خدا وایي چې د مال او دولت په د پلانې ډیر مالدار دی د قران دی په غره غلې وي الله تعالی جواب ورکو چې نه د په مالداری طریق دغه نه دی غره شی خدا هغه مسعود ثقفي ته تاسو به تر سړی ما وای ها ولید ته بهتره سړی ما وای دا غینه بهتره سوخته هغه دا محمد صلی الله علیه وسلم دی ولی زکه په هغه د الله رحمت راغله دی ا دا نور خو اسباب د ژوند دی دا خو دومره غټ شي نه دی صحیح شو نو دا جواب ورکړو ولولا ان یکون الناس امته واحده واستزهید فی الدنيا ورکیخه چې دنیا نبی رغبتی اختیار کړي دنیا خو دومره شي نه دی او جواب د سوال دی چې ښا دا بهترین شی رحمت در الله تعالی دی کنا او دا دنیا هیڅ شی نه ده خصیص او ذلیل ده نو بیا الله تعالی په کار دا ته دومره ذلیل شی دی ټول دې کافر ل ورکړې وکنا کافر ل ولین ورکې ټولا نو الله جواب کوي ولولا ان یکون الناس ولولا الکراهیه کچرته نه وې بد غنن زما دا خبر ز الله وې بد غنن كما خبرا أن يكون الناس أمة واحدة تشيب خلق طول يو طول يو دلا بشرك بانده زپ دی پویگم کچر تا ما دا طول مال کافر تا ورکن دا مسلمان ما پسی بیا منده وی نو دا مسلمان با ما دا طول خلق با کافر شی او دا خبر ما تا ندا خواخا خوشوی دا می ندا خواخا کچر تا دا کراهیت نوی لجعلنا نخام خامن با گرزولیو من اغا چالرا یک فر بر رحمان چه کفر کئی پر رحمان بانده سبم گرزولیو لی بیوتهم کورونو دا اوی لرا سقفن چتونا من فضتن دس پینو زرونا و معارجا او پوڑای سیڑای زینی چه ورطا وایتا تو و معارجا من فضتن او اغا پوڑایم دس پینو زرو علیها چه پاغی باندی یزهرون دوی برخی جی چتونو تا ولی بیوتی هم او گرزولی بمیو ده پارد کورونو ده دوی ابوابن دروازی ابوابن دروازی و سرورن او سشه کشونا علیها چه پاغی باندی ید تکی اونا دوی تکیا لگه یعنی آرام کی و زخرفا او سشه و زخرفن دا بعضی وی دا سره لگی دا من فدتن بانده دا غده پاغی پا محل بانده دا عطب ته نو دا شانسی با و زخرفن او سرزر یعنی دا چتونا دا کتونا دا دروازی دا زینی دا مورد دا سرزر اونا بازو لگر زولیم یو معنی دا یا بلوی چه نا و زخرفن زن تا کلام ده و لناولتو هم زخرفا او ما با ورکری و دویتا سرزارو و این کل ذالکا او نرجا طول لما متاع الحیات الدنیا الا متاع الحیات الدنیا مگر فنا کی دن کے سامان دے دنیاوی جوان دے والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت فدربار در رب تا کی للمتقین دے پارا دے متقیانو دے یعنی خاخی رب تا متقیانو دے پارا دے اس و من یاسو تردی پوری اولنے بابو اولنے باب طولم دے سر لگی دے چرا شید اللہ کتاب منی دا معقول خبر رد اللہ دے کتاب مضمون توحید دے دا معقول خبر رد دلائل پی در تا پیش کن زجرون ورکل چه سوک انکار کئی بیاد دوی دو اعتراضاتو یو اعتراض داو چه مون چه دا اللہ عبادت کو دا فرنی دا اللہ رضا دا غی جواب ورکو بیاد دویم اعتراض دوی داو چه دا زمون دا پلار و نکو دا مشرانو لار دا دا غی جواب ورت ورکو پا غی بانی ورت ردو کلو بیا ورت سبب دا انکار دا رسول چه رسول نخلق انکار ولی کئی او سب دا غی دو سببونی ورت ذکر کل یو سبب دا دا چه اللہ وی چه دوی خپل مستی مال و سر زیاد تی دویم دا دوی نظریه سرمایه دارانا دا سرمایه دارانا نظریه وی چه شرافت پس بانی ده پا مال بانی ده کچا سر مال دیر و دا دیر شریف و غور سره ده او کچا سر مال کم و دا کم زور و زلیل سره ده نو دوی هم دا غاکی دا لری چیه را قرآن چه نازلی دو نو پا کم غک سرمایه دار بانی ده نازل شوی وی دا ولی پا دبانی نازل شو نو دا غی جواب ورطور کو دا جواب خلاصه دا وچه او دا غروال دا شرافت و دا عزت دا پا مال نده بلکه دا سشه ده دا دا اللہ تعالی پا اختیار که ده دنیا خود ذلیل و خصیص شه ده بیا پاقی تراز را ده چه دنیا دم را ذلیل رنو بیا اللہ طول کافر طول نور کولا دا اغی جواب را تدر کو چه او طول و مکافر لور کرده خو بیعت مسلمان نپاتی که ده پا دی و جبان مکافر لطول ور نکرا تردی پور جاد دی سرو لگی ده